dünyada avletler anaytağın sözlerini anlamağa bir balaka düşü başına tutu gel anamne o meke çatırağa bir balaka düşü başına tutu gel anamne o meke çatırağa yüreğine bağla tapın ananı bu dünyada para katlı olmaşa ana yüreği içine ballalanı öyle duru har abatın kalaşa ana yüreği içine ballalanı öyle duru har abatın kalaşa Ay oh.